أسمى شيخ فوزا شيخ عثيمين رحمه الله فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له أكسمام مجا katika jambo la kumwabudu Allah hali mwenye kumtakasia dini yake ila shirki fi aqwalihi wa faalihi katika matendo yake na kauli zake wa iradatihi na matakwa yake la yuridu biha illa wajha Allah wa dar al akhirah matendo yote akawa anayafanya hataki katika matendo haya isikuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na nyumba ya akhirah au pepo wala yuridu biha jahan hataki katika yale matendo cheo wala thanaa minan nas wala hataki kusifiwa na watu wala mala wala hataki mali wala shay'a minad dunya wala hataki kitu chochote katika vitu vya duniani wastamarra ala hadhihi alibadati almukhlisa fi sarra'i wadharra na kaendelea katika hii ibada yenye ikhlas katika nyakati za raha na nyakati za madhara nyakati za siri nyakati za wazi shiddati wa raha makkana Allahu lahu fil ardi Allah tamakinisha ardhini idhan fatamkinu fil ardi yastalzimu wasfan sabiqan alayhi wa huwa ibadatullahi wahdahu la sharika la kwa kumakinishwa katika ardhi kunahitajia wasifu uliotangulia unahitajia wasifu uliotangulia kabla ya kumakinika kwa mtu yote ambaye atakayekuwa anataka atamkini lazima amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wadhalika utaona ahlul bid'ah hawana tamkini katika mambo yao hawakumakinika katika mambo yao leo utamwona ipo katika hali hii kesho utamwona ipo katika hali ile leo atakumkubali lakini kesho utamwona hafai kwa sababu jambo la ibada kwake yeye ibadatullahi wahdahu la sharika la mtu wa bid'ah inakuwa halijathibiti na hata kwa mtu wa sunna atakuwa ni mwenye tamkin wakati bado anaitetea sunna na siku atakapoingia katika hizbia katika masala ya bid'a mambo ya kutafuta dunia na mfano wake basi siku hizo ndio siku ambazo naye kaburi lake litakuwa tayari lipo wazi na kuingia na kuzikwa na kusahaulika kwa sababu hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atawamakinisha watu katika ardhi na atawapa utawala na atawabadilishia kuwatoa kwenye hofu kuja kwenye amani kwa sharti wa mabudu yeye wasimshirikishe na chochote wa baada tamkini wal ikhlasi yakunu alwasfu thani na baada ya wasifu wa kwanza ambao ni tamkini na ikhlas unakuja wasifu wa pili wasifu wa pili huwa iqamatu salah alwasfu thani iqamatu ish as-sala kusimamisha sala katika sababu za nusra na kumakinisha kwa duniani ni kusimamisha nini sala huwa iqamatu salat bi an yuaddi as-salat ala alwajhi almatlub min ni kwa kutekeleza sala katika wajhi unaotakikana kwa mtu huyo qa'iman bi shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha hali mwenye kusimamia sharti zake nguzo zake na wajibati zake wa tamamu dhalika alqiyam bi mustahabbatiha tamamu dhalik na timilizo la hilo alqiyam bi mustahabbatiha ni kusimamia yale mambo ya sunna katika sala na ukishamaliza swali sala za wajib kwa nguzo zake na wajibati zake simamia yale ambayo yalikuwa ya mustahab fa yahsinu at-tahur yuhsinu at-tahur ata tawadha na kutafuta tahara kwa uzuri ukimu rukua wa sujuda wal qiyam wal qu'uda na tasimamia tasimamisha vizuri rukua yake sujuda yake na qiyam kimo chake na kikao chake wa hafidh ala alwaqti wa ala aljum'ati wal jama'at na hifadhi wakati na kuhifadhi sala za Ijumaa na sala za jamaa uhafidh ala alkhushu na kuhifadhi khushu wa huwa hudhur yani unyenyekevu wa huwa hudhuru alqalb wa sukuni aljawarih unyenyekevu ni kuhudhurisha moyo na kutuliza viungo fa innal khushu'a ruhu salati wa lubbuha hakika unyenyekevu ndio roho ya sala na ndio ubongo wake. Fasalatu biduni khushu'in kaljismi biduni ruhin, sala bila ya unyenyekevu ni kama kiwiliwili bila roho, ni kama kiwiliwili bila roho. Umeelekea katika hadith wa Ammar ibn Yasir radiyallahu an qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ashru salatihi tis'uha tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumsuha rubuha thulutsuha nisfuha. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. Qala al-Iraqi isnaduhu sahih, kamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisikika, Ammar alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema inna Allaha inna ar-rajul la yansarif, hakika mtu ataondoka atamaliza sala yake kiwa ameswali mwanzo mpaka mwisho, wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi, lakini hakuna alichoandikiwa katika ujira wa hiyo sala isiyokuwa moja ya kumi ya sala yake, maana sala iliyokosa khushuu, iliyokosa utulivu, kiraa cha haraka, rukuu haikukaa vizuri, sujud pia hivyo hivyo, qu'ud haikukaa vizuri, kila kikao cha sala, kurukuu kwake, kusimama kwake, amesimama kwa wasiwasi, hana khushuu, akatoka katika sala na moja ya kumi ya sala, au akatoka katika sala na moja ya tisa, na moja ya nane, na moja ya saba, na moja ya sita, moja ya tano, moja ya nne, ana moja ya tatu, ana nusu ya sala, kulingana jinsi ambavyo watu wanatofautiana katika khushu. Na ameanza na ushuru kwa sababu hiyo ndio kigawanyo kidogo, moja ya kumi ni ndogo kuliko hizi zingine zote ambazo zotajwa, na hii ni kutokana na mtu anaiswali sala bila ya utulivu na kukamilisha baadhi ya nguzo zake na wajibati zake na baadhi ya mustahabati zake. Wasifu wa tatu itau sala, wasifu wa tatu itau asala, itau zaka, sema wa atu zaka bi an yu'tuha ila mustahiqiha, yu'tuha ila mustahiqiha, ni kwa kutoa zaka, ni kwa kuwapa wale ambao wanaostahiki. Kutoa zaka ukawapa ambao hawastahiki, hapo bado hujatoa zaka. Tayyibatan biha nufusuhum kamila biduni naqsin yabtaghuna bidhalika fadla min Allahi ridwana, anayetoa zaka takiwa aitoe nafsi yake ikiwa imesafishika, na hii ni sharti la kubaliwa zaka ya mwenye kutoa zaka. Mwenye kutoa zaka anatakiwa jitahidi kutoa zaka hiyo akiwa anafurahia kuitoa, kama vile mtoaji wa sadaka. Na baadhi ya watu wakiona watu wanakuja kuwaomba, basi unamkuta nafsi yake imekasirika, haridhii kutoa ile zaka pamoja na kwamba anakuwa anaitoa, au haridhii kutoa ile sadaka pamoja na kwamba anakuwa anaitoa. Kwa hiyo anayetoa zaka anatakiwa awe moyo safi tena kamila, aitoe zaka kamili. Na baadhi anatoa zaka kwa nusu nusu, anahesabu zile pesa ambazo anatoa 1,000 anazihesabu anaziingiza, kisha anasema mwisho wa mwaka nitatoa ziada tu ya kukamilisha pale. Hii zaka inakuwa haijakamilika. Yabtaghuna bidhalika fadla min Allahi ridwan, au ni mtu ambaye anatakiwa atoe zaka milioni 10, anatoa zaka milioni 1. Anatakiwa atoe zaka milioni 1, anatoa zaka 500,000. Zaka inatakiwa itolewe kamili. Wanatoa bila mapungufu wakiwa wanatafuta radhi za Allah na fadhila zake. Fazakuna dhalika bidhalika anfusahum, kwa kufanya hivyo wanakuwa wametakasa nafsi zao. Watahiruna amwalahum, wanakuwa wametahirisha mali zao. Wayanfauna ikhwanahum min alfuqara'i walmasakin, na wanawanufaisha ndugu zao katika mafukara na maskini. Wa ghayruhum min dhawil hajati, na wanawanufaisha wengine wasiokuwa hao katika wenye haja. Wakad sabaka bayanu mustahiki az-zakati alwajiba fil majlis as-sabi'a ashar, na tumewataja wale watu wanane wenye kustahiki zaka katika majlis ya 17 kwa ubainifu. Kwa mtu atarejea katika hiyo majlis, ima katika kitabu au katika sauti. Lakini wama dhalik, jambo la utoaji wa zaka ni katika mambo muhimu ambayo yanasababisha nusra, yanasababisha nusra ya Muislamu au nusra ya Uislamu. Jamii yenye kutoa zaka, jamii hiyo ni jamii yenye kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia ni jamii yenye kumakinika hapa ardhini, ambao ukitoa zaka basi utamakinika na mali zako zitaendelea kukua, mali zako zitaendelea kunawiri. Kadhalika Allah atakusafisha na maradhi, atakusafisha na mabalaa makubwa makubwa na madogo madogo. Alwasfu rabi'a, wasifu wa nne, al-amru bil ma'ruf, katika watu ambao walimakinisha hapa ardhini na walinusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wasifu wao huwa wanaamrisha mambo mema. Wal ma'rufu kullu ma amara Allahu bihi wa rasuluhu min wajibati mustahabbat, na mambo mema ni kila ambacho alichokiamrisha Allah na mtume wake katika mambo ya wajibu na mambo ya sunna. Yamuruna bidhalika ihya'an li shari'ati Allah, wanaamrisha hayo wakiwa ni wenye kuhuisha sheria za Allah. Wa islahan li ibadihi, na wakiwa wanakusudia kuwatengeneza waja wa Allah. Wastijlaban li rahmatihi wa ridwani, na wakiwa wanakusudia kuzileta na kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na huruma zake. Kwa sababu kama watu hawaamrishani mema na kutazana maovu, kinachowashukia watu wale ni laana za Allah na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Falmu'min lilmu'min kalbunyan, muumini na muumini mwingine ni kama jengo. Yashuddu ba'dahu ba'da, moja linashika lingine kisha linatiana nguvu. Maana tofali moja linapangwa tofali lingine, linakuja lingine, ule ukuta unashikamana. Fakama anna almu'mina yuhibbu li nafsihi an yakuna qa'iman bi ta'ati rabbih, kama jinsi ambavyo muumini anaipendea nafsi yake isimamie jambo la kumtii mola wake. Fakadhalika yajibu an yuhibba li ikhwanihi min alqiyam bi ta'ati Allah ma yuhibbu li nafsihi, hivyo hivyo ni wajibu kwa huyu muumini ampendee ndugu zake, awapendee ndugu zake kusimamia yale ambayo yanaendana sambamba na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kama jinsi ambavyo unapenda kumtii Allah, basi lazima wapendee ndugu zako waweze na wenyewe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo gumu kabisa ni wanaliona ni kuwashawishi watu kuchangia mambo ya dini, kushawishi watu kuchangia kujenga msikiti, kushawishi watu kuchangia kujenga madrasa, kushawishi watu kuchangia kufanya tarmim nyumba za Allah, kushawishi watu kuwasaidia masakini na fukara, ambapo utaziona nyuso za watu zinatutumka, zinakasirika. Yani mtu moyo ulivyokasirika na kulichukia jambo lile, ile alama unayoiona katika uso wake kana kwamba jambo lile ni jambo la haramu, lakini kwa sababu ni jambo la kheri, ndio maana unakuta haiwezekani, lazima ukumbushe na lazima unasihiwe na lazima wakati mwingine ukosolewe na upigwe na rududi kwa ajili ya kuweza kukuweka sawa sawa, kwa sababu siku zote nafsi inajengeka katika kuingia katika mambo ya haramu. Na qala wal amru bil ma'ruf an imanin wa tasdiqin yastalzimu an yakuna al amir qa'iman bima ya'muru bihi li'annahu ya'muru bihi an imanin wa iqtina'in bi fa'idatihi wa thamaratihi al ajilati wal ajila. Asema na kuamrisha mambo mazuri kwa imani na tasdiq, na kusadikisha, inapelekea yule ambaye anayamrisha awe amesimamia yale ambayo anayoyamrisha, yani yeye mwenyewe awe anayafanya, kwa sababu anayaamuru kwa kuyaamini na kukinai faida ya kile ambacho anachoamrisha. Mchangishaji anatakiwa naye atoe. Ukiamrisha watu kufanya kazi katika kazi za kheri, na wewe unatakiwa uonyeshe mfano, sababu unaamini na unakinai, una yakini kabisa kwamba kila ambacho unachokiamrisha ni jambo, ni kitu cha kheri, na lazima wewe ukifanye. Ikiwa yule ambaye anaamrisha jambo lile analiweza, ikiwa haliwezi basi atabaki katika kuamrisha, kwa sababu hana uwezo wa kile ambacho anachokiamrisha. Sasa anawaamrisha wao wanaweza kukifanya, ikiwa anajua faida zake na matunda yake ya karibu na ya baadaye. Kwa katika jambo hili ni jambo ambalo linasababisha watu wapate umakinifu hapa ardhini. Alwasfu alkhamis, wasifu wa tano, anahi anil munkar, kataza mabaya. Kama tulivyosema, Allah wanahau anil munkar, wal munkar kullu ma naha Allahu anhu wa rasuluhu min kabairi dhunubi wa saghairiha. Na munkar, mabaya, ni kila yale ambayo aliyakataza Allah na mtume wake katika madhambi makubwa na madhambi madogo. Mimma yataallaku bil ibada, katika yale yenye kuhusiana na ibada, au al akhlaqi, au tabia, au al muamala, au muamala. Yanhauna an dhalika kullihi siyanatan lidinillah, wanakataza yote hayo kwa ajili ya kuilinda dini ya Allah. Wa himayatan liibadihi, na kwa ajili ya kuihami kuwahami waja wa Allah. Wattiqaan liasbabi alfasadi wal uquba, na kujikinga na sababu za uharibifu na adhabu. Fal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da'amatan qawiyatan, kuamrisha mema na kukataza mabaya ni ngome mbili zenye nguvu, au nguzo mbili zenye nguvu. Libaqail umma wa izzatiha, na kubakia umma huu na utukufu wake. Wahdatiha, na umoja wake. Hata la tatafaraka biha alahwa, mpaka ifikie matamanio hayato tenganisha. Tutashattata biha almasalik, na kadhalika pia zile njia hazitotetereka. Wadhalika kana al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, na kwa sababu hiyo ikawa kuamrisha mema na kukataza maovu. Min faraidhi dini ala kulli muslimin muslimatin ma'al qudra, ni katika faradhi ya dini juu ya kila muislamu wa kiume na wa kike, ikiwa mtu atakuwa anaweza kufanya hivyo. Kwa maana zikaja aya tofauti zinazoelezea jambo hilo. Allah anasema, wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, upatikane umma miongoni mwenu utakuwa ukiwalingania watu kwenye khairi na kuamrisha mema na kukataza maovu. Wa ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. Wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu, na wala msiwe kama wale ambao waliofarakana wakatofautiana. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, baada ya kujiwa na ubainifu. Ulaika lahum adhabun adhim, na hao ndio adhab kali. Falaula al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar latafarraqa an-nasu shi'an watamazzaku kullu mumazzaqin kullu hizbi bima ladayhim farihun, law kama sio kuamrisha mema na kukataza maovu, watu wangefarakana makundi makundi na wakachanika moja kwa moja. Kullu mumazzaq, bila kubaki hata alama, wangegawanyika wakachanika moja kwa moja. Kullu hizbi bima ladayhim farihun, ikawa kila kundi ilipo kivyake kwa yale ambayo waliokuwa nayo wanafurahia. Wabihi fudilat hadhihi al-umma ala ghairiha, wabihi fudilat hadhihi al-umma, na katika kuamrisha mema basi umma huu umefadhilishwa juu dhidi ya umati zingine zilizotangulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kama nyinyi mmekuwa ni umma bora iliyotolewa kwa watu, mnaamrishana mema na kukatazana maovu. Wa tu'minuna billah, na mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bitarkihi, na kwa kuacha kuamrisha mema. Lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dauda wa isa ibn maryam wamelaaniwa wale waliokufuru katika banu israil ala lisani dauda wa isa ibn maryam, ya ulimi kwenye ulimi wa daud. Nabiyullah Daud alayhi salatu wasalam amewalaani hawa, kadhalika pia Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu yatadun, hivyo ni kwa sababu ya yale ambayo walioasi na wakawa wanafanya uadui. Kanu la yatanahauna munkari faalu, walikuwa hawakatazani maovu waliokuwa wakiyafanya. Labisa makanu yafaalun, ni mabaya kabisa yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Fahadhihi al-awsafu al-khamsa, hizi sifa tano, mata tahakkakat ma'al qiyami bima arshadallahu ilayhi min alhazmi walazima, muda wote ambapo sifa hizi zitahakikika, zitapatikana pamoja na kusimamia yale ambayo Allah ameyaelekeza katika haz, nguvu na azima, kwa azimia, idadi alquwwati alhissiyya, na kuandaa zile nguvu za hisia, za kihisia zenye kuonekana, hasala nasr biidhnillah, itapatikana nusra. Na nusra hii inapatikana baada ya kuwa tayari tumefahamu hili. Bila kufahamu huwezi kusimama, kwa sababu matamanio ya mwanadamu yanamuelekeza kule katika vile ambavyo anavyoviona. Bila sivyojua hawezi kuelekea huko. Leo hii watu wa haki ni wachache. Leo hii walinganizi wa haki ni wachache, wafuasi wa haki ni wachache. Bali katika watu ambao wanaolingania batili, wapo ambao wanaolingania batili wanaifahamu kwamba ni batili, lakini wanaiacha haki kwa sababu tayari batili ile imewainua hapa duniani, imewapa utajo, batili ile imewapa vyeo, batili ile imewapa wafuasi. Watu wakitaka kufanya jambo lao wanarudia kwao, kwa sababu wao ndio wana wafurahisha katika zile batili zao. Sasa Allah, Sheikh anasema wasifu huu au sifa hizi tano zikihakikika pamoja na kusimamia yale ambayo Allah ameyaelekeza, lazima mtu awe na hazi, lazima mtu awe na azima, lazima pia uandae nguvu zinazoonekana, nguvu za kihisia. Ukifanya hivyo, hasala nasru biidhnillah, Allah ataileta nusra, Allah ataileta nusra kwa idhni yake, kama alivyosema wa'adallahu, wa'ada Allah la yukhlifu Allahu wa'ada. Hii ni ahadi ya Allah, hakika Allah ahadi yake haikhalifu. Walakin akthara nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Ya'lamuna dhahira min alhayati dunya, watu siku zote huwa wanajua yale yenye kuonekana katika maisha ya dunia. Wa huma anil akhirati hum ghafilun, lakini akhira wao wameghafilika. Fayahsul lil ummati min nasrillahi ma lam yakhtur lahum ala bali, itapatikana katika umma au hupatikana katika umma katika nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya watu kushikamana na sifa hizi, na sifa hizi tano, yale ambayo hayaingii katika akili zao, hayajawahi kupatikana katika akili zao. Wa innal mu'mina alwathiqa biwa'dillah, na hakika muumini ambaye ana amini ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'lamu anna al-asbab al-maddiyya, anatambua ya kwamba sababu hizi zenye kuonekana, mama qawiyat, vyovyote zitakapokuwa na nguvu, zitakavyokuwa na nguvu, falaisat bi shay'in bin nisbati ila quwwati Allahi alladhi khalaqaha wa awjadaha, si chochote si lolote kwa kulinganisha na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala, ambao yeye ndio ameziumba hizo sababu madia na amezifanya ziwepo. Iftakharat adun biquwwatiha, akatoa mfano Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwamba qaum ad walijifakhiri kwa nguvu zao, waqalu man ashaddu minna quwwa, hivi ni nani ambaye ana nguvu kuliko sisi? Faqala Allah ta'ala awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Jawabu hili muskiti, hivyo hawa hawajui kwamba Allah ambaye aliwaumba wao na hizo nguvu zao, yeye ana nguvu kuliko wao. Wakanu biayati na jihadun, lakini wao aya zetu, ishara zetu, wakanu wenye kuzipinga kwa sababu ya zile nguvu zilizokuwa nazo. Farsalna alaihim rihan sarsara, Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kufuru yao akasema tukawateremshia, tukawatumia adhabu ya upepo mkali, fi ayamin nahisati, tena upepo uliokuja kwa masiku yenye kufuatana fuatana, si upepo mmoja tu. Na nyinyi mnajua kwamba upepo ukija kwa masiku yenye kufuatana, upepo ule ni lazima utakuwa ni upepo wenye kuangamiza. Unatakiwa ukija upepo wa kusi kidogo, uje upepo wa kaskasi, ukija upepo wa kaskasi hivyo hivyo, uje na upepo mwingine kwa ajili ya kuweza kuweka hali shwari na hali sawa sawa. Sasa ulikuja upepo wa adhabu, upepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa masiku kadhaa yaliyosababisha upepo huo kuangamiza kaumu Ad. Allah anasema linudhiqahum adhab alkhizyi fil hayati dunya, ili tuwaonjeshe adhabu ya unyonge katika maisha hapa duniani, wala adhabu alakhirati akhza, lakini adhabu ya akhira ni yenye kunyongesha zaidi. Wahum la yunsaruna, ala hawatunusuriwa. Waftakhara fir'aun bimulki misra, kadhalika pia ukisoma katika historia unamkuta fir'aun naye alijifakhari kwa kuwa ni kiongozi wa Misra. Wa anharahu, na mito yake aliyokuwa nayo, alati tajri min tahti, ambayo inapita chini yake. Faghraqahu Allah bilma'i alladhi kana yaftakhiru bimithli, Allah subhanahu wa ta'ala akamgharikisha na kumwangamiza kwa yale yale maji ambayo alikuwa akiji fakhiri kwa mfano wake. Wa auratha mulkahu Musa wa qauma, na akamrithisha ufalme wake Musa na watu wake. Walladhi fi nadhari fir'aun mahinun la yakadu yubin, Musa ambaye katika mtazamo wa fir'aun alikuwa anamuona ni mtu mnyonge sana, mtu mdogo sana, wala hakuwa akidhani kwamba siku moja itakuja kudhihiri ufalme wa Musa alayhi salatu wasalam mbele yake. Katika maisha yake hakuwahi kufikiria hilo. Kisha katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waftakharat quraish bi'azamatiha wa jabarutiha, Makuraishi pia na wao wakajifakhari kwa utukufu wao na nguvu zao. Fakharaju min diyarihim bi ruasaihim wa zuamaihim bataran wa ria'a an-nas, kama ilivyoelezewa katika kisa cha ghazwat Badr, wakatoka na viongozi wao na wale watawala wao utukufu wao, wakitoka na kibri, wakijionyesha kwa watu kwamba wao wanamweza Muhammad. Muhammad na jeshi lake ni mafakiri, ni watu wadogo. Fahuzimu ala yadi nabii, wakashindwa chini ya uongozi wa Mtume alayhi salatu wassalam, washabihi na masahaba wake, sharra hazima, ushindwa kulikokuwa kwa shari kabisa. Wasuhibat jusasuhum jifan fi qalibi Badrin, na ile mizoga yao ikawa imekusanywa yote katika qalibi Badri, lile shimo la Badr, kawekwa humo jalala hilo ambalo lilikuwa latupwa ndani yake takataka. Waswaru haditha nasi fi dhulli wal hawani ila yaumil qiyama, Makuraish pamoja na utukufu wao na nguvu zao, baada ya kupigwa tu katika vita vya Badr na kuwekwa vilivyo wale viongozi wao takriban watu 24 kama tumesoma hapo nyuma, kuwekwa katika shimo lile karibu Badr, ikawa ni historia ya udhalili wao na unyonge wao mpaka siku ya kiyama. Ule utukufu wao uliishia pale. Wa nahnu almuslimin, na sisi waislam, fi hadha al-asr, katika zama zetu hizi tulizokuwa nazo, law akhadhna bi asbabi an-nasr, law kama tutazifanyia kazi zile sababu za kushinda, wa qumna bi wajibi dinina, na tukasimamia yale mambo ya wajibu ya dini yetu, wa kunna qudwatan la muqtadina, na tukawa ni wenye kuigwa sisi tukiwa ndio wenye kiigizo, si wenye kuiga. Wa matbu'ina, na sio wenye kufuata. La atba'an, wa kunna matbu'in, tukawa ni wenye kufuatwa. La atba'an, na sio wenye kufuata, ni ghairina, wasio kuwa sisi. Wa akhadhna bi wasa'il al-harb al-asriya bi sidqin wa ikhlasin, na tukachukua zile njia za vita za kisasa kwa ukweli na ikhlas. Nasarana Allahu ala a'da'ina kama nasara aslafana, Allah subhanahu wa ta'ala atatunusuru dhidi ya madui zetu kama jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowanusuru wale salafu wetu waliotutangulia, masahaba na tabi'in wa tabi'a tabi'in. Sadaqallahu wa'da wa nasara 'abada wa hazama al-ahzaba wahda. Ahadi ya Allah ni ya kweli, kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala ni mnusuru mja wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akayashinda makundi makabila na makabila yaliyokuwa dhidi ya Uislamu na Uislamu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila, huu ndio mwenendo, ndio njia ya Allah ambayo wamepita katika njia hiyo wale ambao waliokuwa kabla yetu wakawa wameshinda, basi ikiwa na sisi tutapita njia hiyo hatuto shindwa, lazima tutashinda. Kwani walan tajida li sunnati llahi tabdila, hutopata katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mabadiliko. Huwa njia ya Allah imethibiti kama jinsi ambavyo alivyoiweka. Naktafi bihadha, tuishie hapa katika darasa letu la leo fi asbabi nasr alhaqiqiyya. Kubwa tu ni kufahamu ya kwamba nusra kwa Islam ni jambo la kufikia, ni jambo lipo ikiwa tutazifahamu zile sababu zake, na ikiwa tutazifanya, ikiwa tutasimama nazo. Shida ni kwamba nafsi zetu zimedhoofika. Tulipodhoofika katika nafsi zetu, tukadhoofika imani zetu. Tulipodhoofika imani zetu, tukawa wanyonge, hali zetu zikawa duni. Wakawa makafiri siku zote wanatuchezea, tukawa tunachezewa na kila ambaye atakayetaka kutuchezea. Kilao kama tungesimama na zile sababu za uhakika za nusra alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala na walizozisimamia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi siku zote Uislamu uko juu na wala hakuna kitakachokuja kuwa juu ya Uislamu ila kiyami as-saa. Allahumma hayyi lana min asbabi an-nasr ma bihi nasruna wa izzatuna wa karamatuna wa rifatu al-islam wa dhulli al-kufri wal asyan innaka jawadun karim. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اغفر لنا والوالدين، اللهم اغفر لنا والوالدين، اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله.